samba do Brașov. Poi, poi, poi, Brigadu Maracanã. Un, dos, tres, știm Fișau. Aonde eu tô, al samba do Brasil. Travail, ton fion, c'est une favela.